että sinä olet meidän yllämme tänä hetkenä. Kiitos, että sinä näet jokaisen meistä ja tunnet meidät, Herra. Kiitos, että me saamme tänä päivänä olla osallisia sinun verestäsi ja sinun ruumiistasi. Jeesus, kiitos, että me saamme yhdistyä sinuun tänä päivänä. Ja Jeesus, kiitos, että sinä näet jokaisen, joka tänä päivänä janoaa. Kiitos, että sinä annat meille niin, että meidän sydämemme ovat täynnä, Herra. Meidän sielumme ylistää ja kiittää siitä, mitä sinä olet tehnyt, Herra. Kiitos, että tänä päivänä saamme siunata toinen toisiamme. Saamme lupautua sinulle, Herra. Saamme käydä sinun sanasi eteenpäin. Sanasi viitoittamaan tietä eteenpäin, Herra. Me saamme laittaa pois sen, mikä painaa. Me saamme kohottaa katseemme ja katsella sinun kirkkauttasi, sitä kirkkautta, joka tulee taivaasta, Herra. Ylistys ja kunnia, että sinä olet kunnian kuningas, sinä olet herrojen Herra, sinä istut isän oikealla puolella, sinulla on kaikki valta. Ja Jeesus, kiitos, että tällä siunauksella siunaat jokaista meitä tänä päivänä. Herra, anna meidän vuotemme olla sinulle siunattu, niin että me saamme toteuttaa sitä, mitä sinä tahdot. Ylistys ja kunnia, että saamme näin jättää toinen toisemme, Jeesus, sinun käteesi. Amen. Nyt Anna-Liisa ja Virpi tulee laulamaan toisen laulun meille.